Συνδεθούμε τώρα με τον ανταποκριτή μας στο μεταξουργείο στο κέντρο της Αθήνας, τον Κώστα, για να μας πει για την κακοκαιρία Μπάρμπαρα που σαρώνει την Αττική, για την επέλαση του χιονιά. Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Θάνο. Είμαστε στο μεταξουργείο. Όπως βλέπετε εδώ πέρα, οι εικόνες είναι συνταρακτικές. Όλος ο μηχανισμός ήταν σε εγρήγορση και το 112 και ο επικοινωνιακός μηχανισμός της κυβέρνησης ήταν σε ετοιμότητα για να αντιμετωπίσει το χιονιά και όπως βλέπετε εδώ πέρα ο κόσμος είναι πάρα πολύ ταραγμένος και προσπαθεί να βγάλει και αυτή τη μέρα. Είμαστε στην πρώτη μέρα του φαινομένου Μπάρμπαρα και περιμένουμε τα πράγματα μπορούν να πάνε χειρότερα, μπορούν να πάνε καλύτερα. Ίσως αύριο να είναι η επόμενη μέρα από τη σημερινή που ήταν η προηγούμενη μέρα από αύριο. Θάνο. Κώστα, αυτός ο κόσμος εδώ που βλέπουμε, γιατί κινείται, δεν πήρανε μήνυμα από το 112? Υπάρχει πολύ μεγάλη ανευθυνότητα σε πάρα πολύ κόσμο. Δυστυχώς, εμείς να ευχηθούμε απλώς να περάσει αυτή η μέρα. Όλοι περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα με την κακοκαιρία Μπάρμπαρα. Ακούσαμε, Κώστα, ότι η κυβέρνηση έκλεισε δρόμους πριν το χιονιά. Πιστεύεις ότι αυτό είναι ένα σημείο τομής στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών? Πιστεύω ότι αν κανείς δεν κυκλοφορεί, τίποτα δεν μπορεί να πάει στραβά. Όσο περισσότεροι άνθρωποι κάθονται σπίτι τους, τόσο πιο υπεύθυνα συμπεριφερόμαστε όλοι. Τόσο καλύτερα θα είναι για τη χώρα, για την Ελλάδα, για την Ευρώπη, για τον πλανήτη, για τον κυρία Κουντσοτάκη. Κώστα, σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ εγώ. Είναι το thepressproject.gr και η Φάρμα των Ζώων. Καλησπέρα, είμαστε ο Θάνος Καμίλαλης και ο Κωνσταντίνος Πουλής. Είμαστε ακόμα στην επόλεμη ζώνη, εμπόλεμη ζώνη. Είμαστε στα στούδιο του Μεταξουργείου. Είμαστε εδώ για την ενημέρωσή σας. Αψηφάμε τα καιρικά φαινόμενα, αψηφάμε τις δυσκολίες. Ξέρουμε να είμαστε μπροστά στην ενημέρωση, ξέρουμε να μην το βάζουμε κάτω, ό,τι και αν γίνεται. Σήμερα ήταν βρεγμένος ο δρόμος. Σήμερα έχει κρύο. Και έχει και κρύο. Είναι αυτό που λέμε ακραία καιρικά φαινόμενα. Καλησπέρα σε όλους. Χιόνισε. Χιόνισε, ναι. Χιόνισε το πρωί. Ακραίο καιρικό φαινόμενο, έριξε χιόνι. Ναι, δεν έχουμε περάσει και λίγα. Θέλουμε να το ξέρετε αυτό. Θα ξεκινήσουμε πάλι με το βασικό μας θέμα, που είναι η επέλαση του χιονιά. Mm-hmm. Εγώ έλαβα σήμερα μήνυμα 112. Εγώ όχι. Ο Θάνος όχι. Παραπονέθηκα χθες, τι μου κάνει μουτράκια. Όχι τώρα, δεν θέλω εγώ. Τι να πω ρε παιδί μου. Κωνσταντίνος Πουλής, Ανδρεάδης Σιγκελάκης. Είχα καθηγητή τον πατέρα του. Του Θόδωρου Ανδρεάδη Σιγκελάκη. Ναι, κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι δεν διστάζουμε να κάνουμε δημοσιογραφία μαχόμενη από το δρόμο. Το κάναμε χθες, βγήκαμε με τον Θάνο Καμίλαλη οι δυο μας. Mm-hmm. Πήγαμε μέσα στη φωτιά, μέσα στον πυρήνα του σκότους, του ψύχους. Δεν μας... Θα λέγαμε στο μάτι του κυκλώνα, ναι, αλλά είναι λίγο λάθος η έκφραση, στο μάτι του κυκλώνα, λένε, δεν συμβαίνει τίποτα. Ναι, δεν έχω βρεθεί προσωπικά σε επίσημα σε κυκλώνα. Αλλά έτσι. Κάπως έτσι. Σημαίνει, ναι. Εξακολουθεί το πανηγύρι με το χιόνι mm-hmm. ή με την απουσία του χιονιού. Mm-hmm. Καταλαβαίνω ότι η κυβέρνηση πρέπει να κρατήσει μια λεπτή ισορροπία ανάμεσα στο να μην βρεθεί εκτεθειμένη να τους πούνε ότι δεν κάνατε τίποτα και ορίστε κάτι έγινε, κάποιος εγκλωβίστηκε κάπου, και ταυτοχρόνως στο να υπάρχει μια αίσθηση μέτρου, να μην φαίνονται τελείως δυσανάλογα τα μέτρα που λαμβάνονται. Ένας τρόπος για να γίνει αυτό, λέγαμε ότι θα ήταν να το κάνεις λίγο πιο τελευταία στιγμή. Είναι κακό το τελευταία στιγμή? Κακό είναι. Μπορεί τελευταία στιγμή, δηλαδή μία ώρα νωρίτερα, να σου πούν δεν μπορείς να πας εκεί που σκόπευες να πας. Αλλά και το να σου λένε μία μέρα νωρίτερα ότι δεν μπορείς να κάνεις μάθημα, ας πούμε, στο σχολείο ή δεν μπορούν να ανοίξουν τα καταστήματα και να έχει λιακάδα στο μεγαλύτερο μέρος της Αττικής, είναι λίγο παράλογο. Πώς να το κάνουμε τώρα? Ναι, αμφισβητείς και λίγο το αν ζεις σε μια εναλλακτική πραγματικότητα. Δηλαδή, βγάλαμε και το βιντεάκι που έχει μια μορφή χαβαλέ και καραγκιοζηλικίου προφανώς, αλλά δεικτικά προσπαθεί να σχολιάσει ότι, παιδιά, χαλαρώστε, είναι χειμώνας. Δηλαδή, ψάχνουμε το χιόνι με το κιάλι μέχρι στιγμής και μακάρι να συνεχίσουμε να το ψάχνουμε, γιατί δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη στον κρατικό μηχανισμό. Και επίσης, εγώ έχω το κακό συνήθεια να γκρινιάζω και γι' αυτό, εκεί που λέμε «Α, τι ωραία χιονάκι», υπάρχουν άνθρωποι που είναι έξω στο κρύο. Και ακόμα περισσότεροι αυτή την περίοδο που δεν έχουν θέρμανση ή θα ανάψουν τη θέρμανση στο απολύτως απαραίτητο. Οπότε καλύτερα είναι να μείνει έτσι. Το θέμα είναι ότι μάλλον και επειδή είμαστε και σε προεκλογική περίοδο, δεν είμαστε τώρα πάλι για μπλοκάρισματα στην Αττική Οδό και να δίνουμε διχίλιαρα στα λόγια να τα δίνουμε, γιατί ακόμα δεν έχουν δώσει τα διχίλιαρα. Ναι, υποσχόμαστε διχίλιαρα. Ναι, είμαστε σε μια νέα φάση της διαχείρισης ακραίων καιρικών φαινομένων, όπως οι τέσσερις εποχές. Και δεν εννοώ το αριστούργημα γενικά. Τις τέσσερις εποχές είναι χειμώνας, καλοκαίρι κλπ. Καλοκαίρι είναι οι πυρκαγιές, ναι, χειμώνας είναι το χιόνι, κάπου εκεί είναι και το φθινόπωρο είναι η βροχή. Όταν πέφτει νερό από πάνω είναι βροχή, που είναι ένα σήμα. Ναι. Ας το πάρουμε σαν έναν έλεγχο από τη φύση για το αν έχεις καθαρίσει ένα φρεάτιο. Είναι ο Θεός που ρωτάει, τα καθάρισες τα... Κώστα, τα καθάρισες, όχι εσύ, ναι, ο Δήμαρχος. Συνήθως η απάντηση είναι όχι. Αλλά ναι, γενικά να μην χάσουμε λίγο τα λογικά μας και να θυμηθούμε ότι, εντάξει, ξέρουμε κάποια πράγματα. Υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, υπάρχουν χιόνια στα βόρεια και μέχρι εκεί. Δεν ζούμε καμιά θεομηνία. Και μακάρι να συνεχιστεί και τις επόμενες μέρες. Η αντίδραση του κρατικού μηχανισμού επικοινωνιακά είναι υπερβολή. Ψάχνουμε τώρα να βρούμε μια επιτυχία. Ναι, είναι μόνο επικοινωνιακή. Δεν είναι ότι έχει γίνει κάτι. Δεν είναι ότι κάτι έχει συμβεί, ας πούμε, ή ότι κάτι έχουν κάνει. Ότι λες, μπράβο ρε παιδιά, τουλάχιστον κάνανε αυτό. Έχεις δει εσύ κάτι τέτοιο? Κάτι που να δείχνει. Να μην πεις και πού να το καταλάβουμε, πού να το μάθουμε, αφού δεν έχει χιονίσει. Δηλαδή, λέμε τώρα ότι έχει ρίξει 5 πόντους χιόνι στα βόρεια προάστια. Ξέρω εγώ. Τι ετοιμότητα να δείξουν? Να το κοιτάνε? Να το φωτογραφίσουν? Δεν ξέρω ποια θα ήταν η ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού σε ένα χιόνι που δεν εμποδίζει τίποτε. Είναι τρέλα αυτό που κάνουν. Βγήκε αξίριστο χθες ο Μητσοτάκης, προετοιμαζόταν για καταστροφή. Λογικά αυτό το κάνει τώρα. Το επισήμαναν πολύ. Είναι ουσιαστικά look πουλί. Λίγο το Ζιβάκο, λίγο το αξίριστο. Τώρα είναι άσε ρε φίλε τώρα. Εντάξει τώρα. Είδες φάρμα των ζώων και είπες να τσιμπήσουμε λίγο στυλ. Δεν γίνονται έτσι εύκολα αυτά. Εμείς εδώ πέρα προσφέρουμε μια ολοκληρωμένη εμπειρία. Λοιπόν, αφού πούμε καλησπέρες που το παραλείψαμε, γιατί σήμερα είμαστε σε φάση και εσείς εδώ, θα πω δύο ειδικές στον μελομακάβριο που έχει μπει να ξηρίσει τις γάμπες του και ελπίζει να μην αργήσουμε ώστε να μας ακούει όσο διαρκεί το ξύρισμα. Αυτή είναι η μία πλευρά των τηλεθεατών, τηλεθεατριών, ακροατών, ακροατριών. Η άλλη πλευρά απευθύνεται σε σένα, γιατί εγώ δεν καταλαβαίνω, και σε ρωτάει ο Τάσος Κωνσταντίνε αν πειράζει που μελετάει παράλληλα κωδικοποίηση Lempel Ziv. Είχαμε πει να κάνουμε ειδικά μια εξαίρεση για όσους μελετούν κωδικοποίηση Lempel Ziv και θα έλεγα ότι δεν πειράζει. Αν θέλετε να κάνετε ειδικά αυτό, υπάρχει μια τροπολογία που έχει περάσει και λέμε ότι για σας, για αυτή την πολύ ειδική περίπτωση, δεν πειράζει να το κάνετε αυτό την ώρα που παρακολουθείτε τη φάρμα των ζώων. Mm-hmm. Ωραία. Συνεχίζοντας για λίγο και μένοντας αυτή... Ελπίζω να το είπες σωστά, Θάνο, και να μην εκτέθηκα κι εγώ. Ό,τι διαβάζω, λέω, δεν έχω ιδέα. Είπα. Okay. Εντάξει, εγώ το κάνω κάθε μέρα αυτό. Είναι λίγο job description, αλλά. Εντάξει, μπορεί, ναι. Παραμένοντας αυτή την εναλλακτική πραγματικότητα που καθόλου δεν μας αρέσει να ζούμε, να παρακαλέσουμε το Control να παίξει και την φωτογραφία για το κομμάτι του ψηφιακού μετασχηματισμού του κράτους. Μετά την κακοκαιρία περνάμε σε επόμενο θέμα και διαστόματος του αρμόδιου υπουργού του κυρίου Πιέρα Κάκη μαθαίνουμε ότι οι Ιάπωνες μας ζητάνε μαθήματα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας μας. Είναι μια αποκάλυψη, δόθηκε ως δήλωση, ως συνέντευξη στα παραπολιτικά, έρχεται μετά το ταξίδι του Πρωθυπουργού αλλά και Υπουργών στην Ιαπωνία και δεν έχουμε λόγο να αμφισβητούμε ότι αυτό δεν συμβαίνει. Είναι γνωστό ότι οι Ιάπωνες είναι πάρα πολύ πίσω τεχνολογικά. Καλά, ξεστήλα. Πάρα πολύ πίσω. Ξεστήλα. Δηλαδή λες η Ιαπωνία και αυτό σκέφτεσαι. Το πρώτο πράγμα που σκέφτεσαι είναι ρε παιδιά, λίγο πιαρακάκι ρε παιδιά. Κάντε λίγο κόπο, δείτε λίγο εδώ πέρα πώς γίνονται οι δουλίτσες ρε παιδιά. Mm-hmm. Ενδιαφέρονται πολύ για το παράδειγμα της Ελλάδας. Είμαστε mm-hmm. διεθνές παράδειγμα. Mm-hmm. Να, η πλήρης δήλωση είναι σε εισαγωγικά εδώ πέρα στα παραπολιτικά. Μας εμπνέει η δυναμική της ιαπωνικής ερευνητικής κοινότητας και του ιδιωτικού τομέα σε σχέση με συγκεκριμένες τεχνολογικές εφαρμογές και οι ίδιοι λένε ότι ενδιαφέρονται πολύ για το παράδειγμα της Ελλάδας. Πώς κατάφερε να μετασχηματίσει το κράτος της σε μεγάλο βαθμό μέσα σε μόλις 3 χρόνια. Mm-hmm. Και θέλουν να δουν πώς θα μπορούσαν να αντλήσουν μαθήματα μέσα από αυτό το μετασχηματισμό. Mm-hmm. Είσαι Ιάπωνας. Ναι. Βλέπεις την Ελλάδα mm-hmm. του Πιερακάκη. Ναι. Και λες, πάμε να το κάνουμε κι εμείς. Ναι. Πώς το κάνατε. Εσείς το έχετε νιώσει αυτό, παιδιά, ότι τα τελευταία 3 χρόνια ζούμε σε μια διαφορετική Ελλάδα από τον Πιερακάκη. Εγώ mm-hmm. το έχω νιώσει. Όντως ζούμε σε μια διαφορετική Ελλάδα, όχι από πριν, από τον Πιερακάκη. Mm-hmm. Ξέρετε, ο ψηφιακός μετασχηματισμός που ναι. μιλάμε τώρα, η ψηφιοποίηση της γραφειοκρατίας στον δημόσιο τομέα είναι πληρωμένη και ξαναπληρωμένη και ξαναπληρωμένη μέχρι να μην δουλεύει. Δεν είναι ότι το δοκιμάσαμε και είναι στη φάση που το φτιάχνουμε. Mm-hmm. Αλλά είναι πώς βραβευόταν ο Γιώργος Παπανδρέου για το κάπνισμα. Όχι, δεν βραβευόταν που κάπνιζε, που θα είχε ένα νόημα. Πεις μπράβο, ρε. Μπράβο. Είσαι θεριακλής. Πάρε ένα βραβείο. Ναι. Βραβευόταν για το πώς είχε αντιμετωπίσει εδώ πέρα το κάπνισμα. Mm-hmm. Γινόταν τη τρελή παντού εκεί πέρα. Ντουμάνια. Πήγαινε και τώρα. Και τώρα. Αλλά βραβευόταν ο άλλος και το δεχότανε. Σαν να είσαι πρόεδρος των ΗΠΑ και να παίρνεις Νόμπελ Ειρήνης. Γιατί όχι. Γιατί όχι. Οπότε, μπράβο στον κύριο Πιερακάκη, μπράβο στα παραπολιτικά. Γενικά, μπράβο. Δεν έχουμε λόγο να αμφισβητούμε αυτή τη δήλωση. Γιατί θα πει κάποιος τώρα, γιατί ξέρεις ότι δεν συνέβη, έχεις πληροφορίες. Ήσουν εκεί, ρε φίλε. Όχι. Ήσουν εκεί. Όχι, δεν ήμουνα. Δεν ήμουνα στο meeting και ομολογώ, δεν έχουμε την καλύτερη πληροφόρηση εδώ πέρα, Κωνσταντίνε. Ναι, ναι, ναι. Απλά είναι λίγο δύσκολο να πιστέψεις ότι μια χώρα με τεχνολογικούς κολοσσούς σε μια σειρά από πράγματα. Ζήλεψε το κίνητα, τα κλιματιστικά, βιντεοπαιχνίδια, δεν ξέρω εγώ τι, Nintendo, Sony, μπλα μπλα μπλα, το ένα το άλλο. Ζητάει μαθήματα από την Ελλάδα. Δηλαδή, τι θα μας πούνε μετά. Γράφτηκαν πολλά στο διαδίκτυο, μπορείτε και εσείς να γράψετε τα δικά σας. Ότι θα μας ζητήσουν και για το sushi μαθήματα. Ότι είναι σαν να έρχεται Βραζιλιάνος και να σε ρωτάει για το ποδόσφαιρο. Έχει τέτοια πραγματάκια. Αλλά μην τρελαθούμε. Έχουν γίνει βήματα όπως έπρεπε να γίνουν, αυτονόητα. Δεν τα ισοπεδώνουμε. Όντως κάποια πράγματα αρκετά και μέσα στην πανδημία το κράτος αναγκάστηκε να ψηφιοποιηθεί και έγινε αυτό με πολλά προβλήματα. Αλλά μην τρελαθούμε. Τέλος πάντων, εγώ νομίζω ότι έχει μια σημασία να πενέψουμε και εμείς τη χώρα μας όταν καταφέρνει κάτι σπουδαίο. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της χώρας είναι ένα γεγονός. Το οφείλουμε στον Πιερακάκη και αυτή η εκτόξευση ψηφιακή που έχει συμβεί τα τελευταία 3 χρόνια. Να πάρει το WebEx. Για να πάρουμε ένα. Το WebEx δεν είναι καλό παράδειγμα. Α, δεν είναι καλό. Να πάρει ο διάολος. Ναι, τέλος πάντων. Θα υπάρχουν άλλα παραδείγματα σίγουρα. Τα μηνύματα του εμβολιασμού είναι καλό παράδειγμα. Πήγαν όλα. Αν βγάλεις τις καταγγελίες για το Predator, που ακόμα δεν μας έχουν απαντήσει. Που είναι σημαντικό, το πώς διείσδησε και πήρε, όπως το είχε καταγγείλει ο Ραγκούζης αυτό πριν μια εβδομάδα. Αλλά στο κομμάτι της ειδοποίησης για το εμβόλιο, σε μεγάλο βαθμό το πράγμα δούλεψε. Δεν θα πούμε ότι δεν δούλεψε, δεν θα πούμε ψέματα. Δεν έγινε, ας πούμε, δεν πήγε με ποδήλατο κάποιος να ναι. ειδοποιήσει. Δεν πήγαν όλα λάθος. Δεν ήταν φάση μάσκες αλεξίπτωτα. Ναι. Δεν ήταν αυτό. Πολύ ωραία. Μέχρι εκεί όμως. Και φαντάζομαι ότι αυτό μην το παρακάνουμε. Θα εντυπωσίασε τους Ιάπωνες. Ώστε δούλεψε το σύστημα. Δηλαδή, στείλατε ένα μήνυμα και πήγε. Είναι να μην ψαρώσει μετά ο Ιάπωνας. Αυτοί τώρα για να στείλουν μήνυμα και να πάει, τώρα έχουν χρόνια να συμβούν αυτά. Δεν είναι εύκολο. Είναι εύκολο. Λοιπόν, γεια σας από Βόρεια Εύβοια. Μπήκα τώρα γιατί μόλις ήρθε το ρεύμα για έκτη φορά σήμερα. Ανεβοκατεβαίνει το ρεύμα εκεί πέρα. Τον κύριο Στάση, που τον βρίσκουμε να του στείλω το λογαριασμό για το νέο ψυγείο που θα χρειαστώ. Έχει ένα ωραίο σπιτάκι στη Τζιά. Δεν ξέρω αν έχει ολοκληρωθεί η ανακαίνιση. Γράψε Στάση Τζιά και στείλε το λογαριασμό. Και ζήτα ένα ψυγείο. Δεν ξέρω αν θα δουλέψει αυτό. Αν σε ενδιαφέρει το. Πόσα παίρνει το χρόνο, πόσα είναι. Χιλιάρικο τη μέρα, θυμάμαι. Χιλιάρικο τη μέρα. Οπότε... πόσο κάνει ένα ψυγείο, κάνα χιλιάρικο. Ένα μεροκάματο του Στάση. Ένα ψυγείο την ημέρα. Mm-hmm. Άμα έχεις όρεξη δηλαδή να παίρνεις καινούργια ψυγεία. Λοιπόν. Σου δίνεται η δυνατότητα. Και σιγά σιγά. Οπα. Αφού ναι. Σας ευχαριστήσουμε και για τις δωρεές. Για τις 20 νορβηγικές κορώνες, υποθέτω, τον Μίστερ Ρεθόσλο και τον Ανδρέα για τα 10 ευρώ. Έχουμε μεγάλο ρεύμα στη Σκανδιναβία. Το κοινωνικό κράτος στη Σκανδιναβία χρηματοδοτεί το The Press Project. Θα κόψουμε για λίγο το χαβαλέ. Κι όμως. Τι έγινε τώρα. Βάλτε κανένα. Βάλτε κανένα φράγκο, Όπα, κάνει raise ο Μίστερ Ρεθόσλο με 100 νορβηγικές κορώνες. Για να δούμε την απάντηση. Έτσι, μπράβο, το πάτε πολύ καλά. Την απάντηση από τον Ανδρέα που έχει μείνει στα 10 ευρώ, για να δούμε. Ανδρέα, μην κολώνεις. Ανδρέα, πώς νιώθεις. Δεν νιώθεις ο ανδρισμός σου, δεν θίγεται. Δεν είναι δυνατόν. Ό,τι πιάσει. Φοράς παντελόνια, ρε. Φοράς παντελόνια. Όχι. Τέλος πάντων. Φοράς φούστα, ρε. Ό,τι πιάσει. Μπορεί να είναι φεμινιστής. Πού είναι η φούστα σου. Μια χαρά. Ναι. Δεν έχει βάλει τίποτα. Σοβαρά το λέμε. Ο καθένας φοράει ό,τι θέλει. Ναι, παιδιά, φοράτε ό,τι θέλετε. Κάτι έλεγες όμως, Θάνο. Έλεγα ότι θα κόψουμε λίγο το χαβαλέ για να περάσουμε σε μία τηλεφωνική επικοινωνία και θα επιστρέψουμε σε 2 λεπτά, αν με ακούει το control. Λοιπόν, οπότε κάνουμε μια μικρή διακοπή και επιστρέφουμε με το τηλεφωνική μας συνέντευξη. Λοιπόν, επιστρέψαμε και πριν μία εβδομάδα περίπου είχαμε μία επίσκεψη, ας το πούμε έτσι, μία εμφάνιση της Προέδρου της Δημοκρατίας σε δρόμους της Αθήνας να συνομιλεί, όπως καταλαβαίνουμε από τα φωτογραφικά πλάνα, με τοξικοεξαρτημένα άτομα. και προκάλεσε λίγο κριτική η κυρία Σακελαροπούλου για την ανάρτησή της που συνόδευσε αυτή της, την εμφάνιση παύλα φωτογράφηση, τόσο για τον λυρισμό, μίλησε για ανώνυμες σκιές στο χάος της Μεγαλόπολης, σε θυσμένες σε ουσίες αδιάκοπα περιφερόμενες σε αναζήτηση της δόσης τους και διάφορα, αλλά και για κάτι που ερμηνεύτηκε ως επίκληση στην ατομική ευθύνη, ότι εμείς, είπε, αισθανόμαστε ανήμποροι να βοηθήσουμε μπροστά στην άρνηση ή την αδυναμία τους να προσεγγίσουν ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες και υγειονομικές δομές. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την ψυχίατρο, την κυρία Κατερίνα Μάτσα, πρώην υπεύθυνη του 18 Άνω, τώρα ψυχίατρο στα κοινωνικά ιατρία. Υπάρχει και μια ανακοίνωση από τις συλλογικές δράσεις του 18 Άνω και μέλη τους, που κάνουν αυτόν τον δύσκολο αγώνα της απεξάρτησης, για να μας τα πει καλύτερα. Κυρία Μάτσα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Να πω καταρχήν ότι εκτιμώ ιδιαίτερα την ευαισθησία σας να αναδείξετε αυτό το κείμενο που βγήκε από τις συλλογικές δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης για το 18 Άνω, στην οποία συμμετέχουν παιδιά τα οποία δίνουν τη μάχη της απεξάρτησης, βρίσκονται στην φάση της κοινωνικής επανένδεξης και λειτουργούν σε αυτή τη συλλογικότητα μαζί με μέλη των κοινωνικών ιατρίων, αλληλέγγυους. Και αυτό που έχει σημασία είναι ότι είναι οι πιο αρμόδιοι να μιλήσουν για αυτά τα θέματα και δυστυχώς η φωνή τους δεν ακούγεται. Ακριβώς γι' αυτό και εμείς αναδεικνύουμε αυτή την... Το εκτιμώ ιδιαίτερα αυτό. Κυρία Μάτσα. Και το εκτιμούν. Τους ενόχλησε λοιπόν, τι αυτό, τους πήρα. Αυτό θέλουμε να μας πείτε, γιατί ενώ είναι ένα κείμενο διατυπωμένο με ευαισθησία και θα ήταν παράξενο να συμβαίνει το αντίθετο, δηλαδή να εκφράζεται με αποστροφή ή σκληρότητα, διαβάζοντας προσεκτικά και διαβάζοντας και τη δική σας αντίδραση, καταλαβαίνουμε ότι αυτό δεν αρκεί. Και θέλουμε να μας εξηγήσετε γιατί, σε τι έγκυται γιατί δεν αρκεί, βεβαίως. Η δική σας επιφύλαξη. Καταρχήν, όπως είπατε στην εισαγωγή σας, παρουσιάζει το πρόβλημα σαν ένα πρόβλημα του ατόμου, της ατομικής ευθύνης. Ξαναγυρίζουμε πάλι στο θέμα της ατομικής ευθύνης και κρύβει εντελώς το ρόλο της ίδιας της κοινωνίας και της κρίσης της που οθεί κάποιους πολύ ευαίσθητους ανθρώπους στο να αναζητήσουν έναν τρόπο φυγής από αυτή την πραγματικότητα, την οποία δεν αντέχουν, και δεν την αντέχουν γιατί βιώνουν με πολύ πολύ οδύνη τις συνέπειες αυτής της κρίσης στην οικογένεια, στο σχολείο, στην κοινωνία συνολικά, στον πολιτισμό. Ας δούμε τι γίνεται, τι μέλλον έχουν αυτά τα παιδιά. Ψάχνουν λοιπόν να βρουν έναν τρόπο να ξεφύγουν και έρχονται οι ουσίες, τα ναρκωτικά, να λειτουργήσουν σαν ένα, επειδή είναι ο ψυχισμός τους πολύ ευαίσθητος, σαν ένας χημικός ναρθικας. Ένα τρόπο, με άλλα λόγια, να εξακολουθήσουν να ζουν, να επιβιώσουν. Κάποιοι που έχουν μελετήσει πολύ το φαινόμενο λένε ότι είναι μια παράδοξη στρατηγική επιβίωσης. Παράδοξη, γιατί οδηγεί πολύ γρήγορα στο θάνατο, αλλά στην ουσία σε αυτό αποβλέπουν. Να αντέξουν το να ζήσουν. Κυρία να Μάτσα, αντέξουν τη ζωή τους. Η εξήγηση δεν είναι αυτή... επομένως ατομική ευθύνη. Υπάρχει κοινωνική βάση του προβλήματος και αυτό αποκρύπτεται μέσα από τα λόγια συμπόνιας της Προέδρου. Αυτό θα ήθελα να μας το εξηγήσετε λιγάκι. Αν δεν κάνω λάθος, είναι κάτι που μπορούμε εύκολα να διαπιστώσουμε βλέποντας τις διακυμάνσεις των στατιστικών της χρήσης ανάλογα με τις κοινωνικές κρίσεις. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή δεν είναι τόσο δύσκολο να το εντοπίσει κανείς αυτό και να το καταγράψει το φαινόμενο. Ακριβώς. Όσο βαθαίνει η κρίση, τόσο μεγαλώνουν και φαινόμενα με τα οποία εκφράζεται αυτή η κρίση. Ένα από αυτό είναι, από αυτά είναι και η εξάρτηση από τις ουσίες. Ένα άλλο είναι η ψυχική διαταραχή. Φτάσαμε να λέμε ένας στους τέσσερις σήμερα πάσχει από κάποια μορφή ψυχικής διαταραχής. Είναι σαφές λοιπόν ότι αποκρύπτεται η κοινωνική βάση. Δεύτερο, αυτό που υπονοείται είναι ότι αυτά τα παιδιά έχουν επιλέξει το περιθώριο. Και εδώ πάλι το θέμα της επιλογής είναι, πρέπει να το δούμε πάρα πολύ προσεκτικά, γιατί δεν επιλέγουν το περιθώριο αυτά τα παιδιά. Αυτά τα παιδιά είναι οι αποδιοπομπαίοι τράγοι της κοινωνίας και της κρίσης της. Οθούνται στο περιθώριο. Οθούνται με πάρα πολλούς τρόπους. Με τον τρόπο που αντιμετωπίζεται η ίδια η εξάρτηση ως ατομικό φαινόμενο. Οθούνται επειδή δεν βρίσκουν θέση, ρόλο στην κοινωνία, επειδή δεν βρίσκουν προγράμματα, επειδή οι κατασταλτικοί μηχανισμοί και οι επιχειρήσεις σκούπα, που είναι πολύ εμφανές αυτό, αλλά με κάθε τρόπο ο κατασταλτικός μηχανισμός τους στέλνει στο περιθώριο. Πόσο εύκολα ένας τοξικομανής θα πάει στη φυλακή? 20 φορές περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο κάνει ένα αντίστοιχο πλημέλημα. Γράφεται και στην ανακοίνωση αυτό, κυρία Μάτσα, για πογκρόμ που ακολούθησε κιόλας της. Πογκρόμ έγινε, και αυτό σας το βεβαιώνω, διότι υπήρχαν παιδιά που τελείωσαν το πρόγραμμα του 18 άνω, ολοκλήρωσαν και βρήκαν δουλειά σε άλλους χώρους, όπως είναι ας πούμε κάποια προγράμματα του ΟΚΑΝΑ. Με διαβεβαίωσαν ότι όντως υπήρχε κάτι τέτοιο. Και πριν, την προηγούμενη μέρα, καθάρισαν την Ομόνοια και καθάρισαν τι σημαίνει βίες προσαγωγές στο αστυνομικό τμήμα. Και όταν λέω βίες, εννοώ βαρβαρότητα, έτσι. Και υπήρχαν, από ό,τι μου είπαν, ακόμα και μάνικες για να μην ξαναπλησιάσουν. Και αυτό συνεχίστηκε και τις επόμενες 3-4 ημέρες. Συγγνώμη, να το καταλάβουμε αυτό. Όταν λέγατε πριν λοιπόν για επιχειρήσεις σκούπα και ότι τους πιάνουν, τους διώχνουν από τις πιάτσες, εννοώ ότι έγινε και εν ώψη της επίσκεψης της Προέδρου. Πάει η Πρόεδρος εν ώψη της επίσκεψης και τρεις μέρες μετά την επίσκεψη στα στέκια της πιάτσες του κέντρου της Αθήνας. Ένας λόγος ήταν για να καθαρίσουν το κέντρο και να δώσουν μια εικόνα που θέλανε, και ο άλλος λόγος είναι προφανώς, το κάνουν συνεχώς, να μετακινήσουν τις πιάτσες, να τις πάνε σε άλλο μέρος, να καθαρίσουν το κέντρο για να μπορεί και ο Μπακογιάννης να κάνει την ανάπλασή του, σε πολλά εισαγωγικά. Είναι πάρα πολύ υποκριτικό να λέει κανείς διαλέγουν το περιθώριο. Δεν το διαλέγουν το περιθώριο. Και το πιο σημαντικό που τονίζει αυτή η ανακοίνωση είναι γιατί η Πρόεδρος επέλεξε να πάει αυτή την επίσκεψη για να καταλήξει ότι μόνη ελπίδα είναι ο ΟΚΑΝΑ. Αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Και να αναφερθεί στον ΟΚΑΝΑ, να ταγκάρει και όλα στον ΟΚΑΝΑ στην ανάρτησή της στο Facebook, και επειδή δεν είμαι σίγουρος ότι είναι πολύ σαφής η διαφορά, πριν πάμε στον ΟΚΑΝΑ, κύριε Μάτσα, πριν πάμε στον ΟΚΑΝΑ, γιατί έχει σημασία αυτό με την αλλαγή της τάδε πιάτσας. Γιατί αυτό που μπορεί κάποιος να πει, ότι εμείς μιλάμε εδώ για πογκρόμ, αλλά παιδιά τι να κάνουμε, συλλαμβάνονται και πηγαίνουν κάπου αλλού. Και ουσιαστικά αυτό όχι, που... Όχι, δεν συλλαμβάνονται και πηγαίνουν κάπου αλλού. Ναι, μεταφέρω ένα επιχείρημα της άλλης πλευράς εδώ πέρα. Και απαγορεύεται να ξαναγυρίσουν στην παλιά πιάτσα. Θυμηθείτε λιγάκι τη νομική σχολή και απ' έξω την πιάτσα. Πώς έφυγε. Mm-hmm. Τις προωθούν σε άλλες, η αστυνομία η ίδια προωθεί τους ανθρώπους προς άλλες περιοχές και φτιάχνονται καινούργιες πιάτσες. Δεν εξαφανίζονται οι πιάτσες. Απλά από μια περιοχή πάνε σε άλλη περιοχή. Τώρα σε λίγο θα δούμε πού τους έχουν πάει. Αυτό είναι το φοβερό. Και μετά μιλάμε για επιλογή περιθωρίου. Ποιος θα περιθωριοποιεί αυτά τα παιδιά? Mm-hmm. Τι θα έπρεπε να γίνει? Δηλαδή υπάρχει μια πιάτσα αυτή τη στιγμή. Κάπου. Ναι. Οπουδήποτε. Πώς μπορεί να το διαχειριστεί αυτό το κράτος? Να σας πω για να το δούμε και πιο σφαιρικά το θέμα. Mm-hmm. Αυτά τα παιδιά βρίσκονται εκεί μέσα στην απελπισία τους, γιατί είναι ο εύκολος τρόπος να αντιμετωπίσουν την εξάρτησή τους, να τη συντηρούν με τα υποκατάστατα. Αυτό κάνει ο ΟΚΑΝΑ, και γι' αυτό τα παιδιά του 18 άνω έχουν θυμώσει. Δεν αναφέρεται ούτε 18 άνω, ούτε και θεά, δηλαδή mm-hmm. τα στεγνά προγράμματα. Υπάρχει μια ελπίδα προς ΟΚΑΝΑ, δηλαδή προς τη συντήρηση. Αυτό που περνάει σαν μήνυμα είναι ότι αυτά τα παιδιά δεν μπορούν ποτέ να γίνουν καλά, και άρα τι μένει? να πάνε στη συντήρηση, να παίρνουν το υποκατάστατο, να έχουν κάπου να πάνε να πληθούν, κάπου να φάνε. Κυρία Μάτσα, εγώ ναι, τυχαίνει να το γνωρίζω, αλλά πείτε μας λίγο πιο αναλυτικά τι σημαίνει ένα στεγνό πρόγραμμα και τι σημαίνει η συντήρηση. Μπράβο, και μείωση της βλάβης. Πολύ ωραία ερώτηση. Καταρχήν, το στεγνό πρόγραμμα είναι το πρόγραμμα απεξάρτησης, αυτό στο οποίο πάνε τα παιδιά για να γίνουν καλά, όχι απλά να κόψουν τα ναρκωτικά, αλλά να κάνουν τέτοιες αλλαγές στον εαυτό τους που να μην χρειάζονται τα ναρκωτικά. Από ένα σημείο και πέρα, όταν προχωρήσει η θεραπεία τους, τα παιδιά αυτά δεν έχουν καμία σχέση με τις ουσίες. Αυτό σημαίνει καθαροί άνθρωποι. Βγαίνουν για να διεκδικήσουν ισότιμα στην κοινωνία δικαιώματα. Το δικαίωμα στη δουλειά, στη στέγη, στα πάντα. Αυτό όμως δεν βολεύει το σύστημα, γιατί το σύστημα τι θέλει? Θέλει ανθρώπους που να τους ελέγχει. Οι εξαρτημένοι είναι κατά τεκμήριο τα πιο ανήσυχα πνεύματα αυτής της κοινωνίας, τα πιο ανήσυχα παιδιά, τα πιο δύσκολα, θέλετε, τα πιο ιδιόρυθμα, αλλά είναι στην πλειοψηφία τους χαρισματικά. Εγώ έχω δουλέψει με αυτά τα παιδιά σχεδόν μισό αιώνα, 48 χρόνια. Μπορώ να διαβεβαιώσω ότι τα περισσότερα είναι χαρισματικά, αλλά είναι πάρα πολύ ευαίσθητα. Αυτό που θέλει το σύστημα είναι να ελέγχει αυτόν τον πληθυσμό της ανήσυχης νεολαίας. Τα ναρκωτικά είναι μέσω κοινωνικού ελέγχου. Τα ελέγχει τα παιδιά. Τα ελέγχει στις πιάτσες, τα ελέγχει όπου βρίσκονται. Δεν το θέλει το σύστημα μέσα στην κρίση του, και γι' αυτό μολονότι το δημιουργεί ακριβώς μέσα στην κρίση του, και γι' αυτό προβάλλει όχι τα καθαρά τα προγράμματα που θα τα βγάλουν καθαρά στη ζωή να διεκδικούν τα δικαιώματά τους, αλλά προβάλλει τα προγράμματα που θα τα κρατήσουν σε καταστολή. Το υποκατάστατο είναι μέσο καταστολής. Δεν θα μπω σε μια άλλη πτυχή, ίσως κάποια άλλη φορά, του συνδυασμού που κάνουν αυτά τα παιδιά με το νόμιμο υποκατάστατο και το παράνομο ναρκωτικό. Συνήθως τα συνδυάζουν, αν πάτε στην πιάτσα θα το δείτε, αλλά ακόμα και μόνο το υποκατάστατο τον βάζει σε καταστολή. Είναι όπως είναι τα παιδιά στην πιάτσα, όπως είναι με την, όταν κάνουν χρήση, σε όλο το 24ωρο. Δεν μπορούν να σκεφτούν κάτι άλλο, πολύ λιγότερο να αγωνιστούν. Από αυτή την άποψη, το σύστημα όχι μόνο εδώ στην Ελλάδα, αλλά σε όλη την Ευρώπη προωθεί τα υποκατάστατα. Είναι η λεγόμενη πολιτική μείωσης της βλάβης, που έχει πίσω της την αντίληψη ότι δεν γίνεται καλά ο τοξικομανής, ότι έτσι είναι και τι θα κάνουμε να μην πεθάνει, ας του δώσουμε το υποκατάστατο. Και είναι ολέθριο εγκληματικό λάθος να περνάει αυτό το μήνυμα στην κοινωνία. Μπορεί να γίνει καλά και να γίνει, όπως είπα και πριν, καλύτερος άνθρωπος, αρκεί να μπει σε ένα πρόγραμμα απεξάρτησης. Γι' αυτό είναι τόσο σοβαρή αυτή η ανακοίνωση, το σχόλιο, η εντύπωση της Προέδρου. Καμία αναφορά σε στεγνό πρόγραμμα, δηλαδή σε δυνατότητα θεραπείας. Mm-hmm. Όχι θεραπεία, αλλά συντήρηση. Ναι. Αυτό να πείραξε τα παιδιά. Ναι, να εξηγήσουμε ότι δεν είναι μια έμεση αναφορά, υπάρχει ρητή αναφορά. Ξαναδείχνουμε κιόλας. Είναι ρητή αναφορά στον Οκανά και αποκλειστικά στον Οκανά. Καλά, είναι διαφημιστικό τώρα. Σχεδόν 30 χρόνια ο Οκανά βρίσκεται κοντά στους χρήστες. Mm. Υπάρχει αναφορά σε πληθυντικό αριθμό σε υφιστάμενες δομές. Γι' αυτό και εγώ θα ήθελα να ρωτήσω αν. Όχι, όχι. Οι υφιστάμενες δομές είναι όλες του Οκανά. Έχει πολλές δομές ο Οκανά. Έχει ξενώνες, έχει το ένα, έχει το άλλο. Διάφορα κέντρα, street work και τα προγράμματα συντήρησης. Πάρα πολλές. Ονομάζει ψυχοκοινωνικές και αυτούς τους ξενώνες που έχει, αλλά δεν είναι θεραπεία απεξάρτησης. Και όταν ο ανώτατος πολιτιακός παράγοντας δεν κάνει καν νήξη για τα προγράμματα που θα έπρεπε να διαφημίζει το κράτος, και πολύ περισσότερο που είναι δωρεάν αυτά τα προγράμματα, είναι εγκληματικό για τα παιδιά που είναι τώρα στην πιάτσα. Γιατί με ρωτήσατε τι να κάνουμε? Πρώτα απ' όλα να τους ανοίξουμε ένα δρόμο ότι υπάρχει και αυτό. Από την ομάδα που αποφάσισε το κείμενο που έχετε στα χέρια σας, 8 στα 10 παιδιά που ήταν μέλη της κοινωνικής επανένδεξης του 18 άνω είχαν περάσει από τον Οκανά από προγράμματα. και έφυγαν γιατί δεν άντεχαν τον εαυτό τους να σέρνεται στους δρόμους. Να είναι όλο το 24ωρο φτιαγμένος. Και έτσι ήρθαν στο 18. Κάποιοι το έμαθαν. Κάποιοι άλλοι δεν ξέρουν καν τι στεγνά προγράμματα και γιατί έχουν σημασία τα στεγνά προγράμματα. Κυρία Ματσά. Δεν θα έπρεπε λοιπόν να τα προβάλλει η ίδια η πολιτεία. Νομίζω ότι το λιγότερο που θα μπορούσε να κάνει, καταρχάς λέω ότι εσείς έχετε αφιερώσει τη ζωή σας σε αυτό, εμείς είμαστε άσχετοι, αλλά ακόμη και αν υποθέταμε ότι σε αυτό υπάρχει μια επιστημονική διαφωνία, θα μπορούσε η πρόεδρος της Δημοκρατίας να μην αναφερθεί αποκλειστικά στη μία πλευρά. Ακριβώς. Αυτό τουλάχιστον θα μπορούσε να το πει κανείς. Δεν είναι τυχαίο, γιατί μην ξεχνάμε ότι 1-2 μήνες πριν, αν δεν κάνω λάθος, και ο Πρωθυπουργός είχε πάει σε δομή του ΟΚΑΝΑ, ναι, και μίλαγε σαν να μην υπήρχε τίποτα άλλο πέρα από το πρόγραμμα του ΟΚΑΝΑ. Καλά, ναι, και δεν είναι και άγνωστα για την πολιτεία και το 18 άνω και το ΚΕΘΕΑ. Όταν έχουν περάσει ολόκληρη πράξη νομοθετικού περιεχομένου, για παράδειγμα, για το ΚΕΘΕΑ, τα συζητούσαμε την προηγούμενη εβδομάδα με τον πρόεδρο των εργαζομένων για τα δικά τους εκεί πέρα. Προκαλεί πάρα πολλά ερωτήματα. Πάρα πολλά ερωτήματα, και γι' αυτό οι συλλογικές δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης, που πραγματικά δίνουν μια μάχη να ενταχθούν στη ζωή, έχοντας σαν στόχο τους να λειτουργούν στο πνεύμα της αλληλεγγύης και όχι του ατόμου που κοιτάζει μόνο τον εαυτό του, θα οργανώσουμε, και ελπίζω να σας έχουμε συμπαραστάτες, και μία εκδήλωση για αυτό το θέμα, όχι αποκλειστικά για την πρόεδρο, για τα ναρκωτικά, για να περάσουμε κάποια μηνύματα στην κοινωνία που τα έχει ανάγκη. Γιατί γίνονται καλά αυτά τα παιδιά και είναι πάρα πολύ κρίμα να μηδενίζεται αυτή η προσπάθεια ζωής. Δεν είναι εύκολο να απεξαρτηθείς, αλλά είναι δυνατό. Αν το αποφασίσεις και βρεις το πρόγραμμα, το στεγνό που σου ταιριάζει, ναι, είναι δυνατό να απεξαρτηθούν. Αυτό έχει τη μεγαλύτερη σημασία. Κύριε Ματσά, πριν κλείσουμε, θα ήθελα, το αναφέρατε σε αυτά που είπατε, απλώς θα ήθελα να σταθούμε συγκεκριμένα, νομίζω, στη χειρότερη λέξη σε αυτή την ανάρτηση της Προέδρου, τη λέξη άρνηση. Δηλαδή, εκεί ήταν η μεγαλύτερη κριτική, αλλά υπάρχει και ένα τέτοιο επιχείρημα, φαντάζομαι το έχετε ακούσει και εσείς, ότι υπάρχει άρνηση, ότι δεν θέλουνε. Εσείς από όλες αυτές τις επαφές... Όταν σου παρουσιάζεται, κατάλαβα, όταν σου παρουσιάζεται αυτός ο δρόμος σαν μονόδρομος, πίνα, δεν υπάρχει εναλλακτική, είναι μονόδρομος, μπες στον ΟΚΑΝΑ, θα μπεις εκεί. Όταν δεν σου ανοίγεται άλλη προοπτική. Γιατί, κοιτάξτε, έχει πολύ μεγάλη ευθύνη η πρόεδρος και γενικά η πολιτεία για το ότι είναι τόσο μειωμένα τα κονδύλια που πάνε στα στεγνά προγράμματα. Μιλάω ειδικά για το 18 άνω που τα ξέρω καλά. Τόσο μειωμένα που έχει τεράστια λειτουργικά προβλήματα, που έχει πολύ λίγο προσωπικό και που δεν μπορεί, ενώ θα έπρεπε να κάνει και street work, ομάδες δηλαδή που θα βγουν στον δρόμο και θα καλούν τα παιδιά να μπουν στο 18 άνω και όχι στον ΟΚΑΝΑ. Αλλά δεν μπορεί να το κάνει, γιατί δεν έχει προσωπικό, γιατί δεν έχει τα μέσα, γιατί λείπουν τα πάντα. Επειδή ο προϋπολογισμός είναι μόνο περικοπές. Όταν λέτε μειωμένα κονδύλια... κάποια κονδύλια, θα μπορούσαν οι άνθρωποι αυτοί να βλέπουν ότι υπάρχει και κάτι άλλο. Με αυτή την έννοια και αυτή η επιλογή είναι κοινωνική και όχι ατομική μόνο. Τα λέτε μειωμένα κονδύλια... Περικοπές, λιτότητα. Ναι, το 18 άνω... Τα τελευταία τρία χρόνια, τα χρόνια της κρίσης. Και τώρα. Ποια χρόνια της κρίσης. Mm-hmm. Από τότε έγιναν τα πράγματα πάρα πολύ δύσκολα και εξακολουθούν να είναι πάρα πολύ δύσκολα. Πάρα πολύ δύσκολα. Για το ψυχιατρικό νοσοκομείο Αττικής, το οποίο στενάζει, δεν έχει στοιχειώδη για τους ψυχασθενείς, και επειδή το 18 άνω ανήκει στο Δαφνί, στο Ψημιά, έχει και αυτό τη συνέπεια των περικοπών του προϋπολογισμού. Γιατί η ψυχική υγεία είναι το τελευταίο που απασχολεί την πολιτεία. Η υγεία βεβαίως είναι στον πάτο, αλλά πιο πάτο είναι η ψυχική υγεία και τα ναρκωτικά. Και για την ψυχική υγεία θα έπρεπε να υπάρχει και μια μέρημνα έξτρα. Ιδιαίτερη. Και με το... Θα έπρεπε να υπάρχει μέρημνα για το την επανένταξη αυτών των ανθρώπων. Αυτή τη στιγμή είναι πάνω από 50% το ποσοστό των αναγκαστικών νοσηλιών στο Δαφνί. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει. Μέσω εισαγγελέα να μπαίνουν σε άθλιες συνθήκες, κλειδωμένες πόρτες, συνήθως καθυλωμένοι ασθενείς, διότι είναι ελάχιστο το προσωπικό, και όμως να μπαίνουν αναγκαστικά, και όταν βγουν, όταν χωρίσουν τα συμπτώματα και βγουν, μετά από κάποιο διάστημα ξαναγυρίζουν. Είναι το φαινόμενο της περιστρεφόμενης πόρτας. Γιατί δεν έχουν μία στέγη, δεν έχουν δυνατότητα να συντηρηθούν, μια δουλειά να τους κάνουν, να μάθουν μια δουλειά, να καταρτιστούν και μετά να αποκατασταθούν επαγγελματικά. Και έτσι βρίσκονται στον δρόμο και ξαναγυρίζουν πάλι και πάλι και πάλι στο ψυχιατρικό νοσοκομείο. Είναι φοβερή η κατάσταση και στην ψυχική υγεία και στα ναρκωτικά λόγω της κρίσης. Και αυτό, από αυτό δεν μπορούμε να κάνουμε αφαίρεση. Ο Κανά δεν έχει τόσο μεγάλα προβλήματα προϋπολογισμού. Έχει πάρα πολλά ευρωπαϊκά προγράμματα, ΕΣΠΑ, και επομένως δεν αντιμετωπίζει τέτοια προβλήματα. Αλλά τα άλλα προγράμματα, τα κρατικά, είναι σε δύσκολη θέση. Πολύ δύσκολη θέση. Δεν υπάρχουν αντίστοιχα προγράμματα. Υπάρχει κάποιος λόγος για τον οποίο υπάρχουν περισσότερα προγράμματα για τον ΟΚΑΝΑ, αλλά όχι για τα άλλα προγράμματα? Υπάρχει κάποια εξήγηση γι' αυτό? Γιατί αυτή είναι η πολιτική της μείωσης της βλάβης, η οποία έχει επιβληθεί. Μάλιστα. Και στην Ελλάδα. Στην Ευρώπη είναι σχεδόν κανόνας. Υπάρχει κάποια εξαίρεση, γιατί δεχόμαστε και σχόλια για την πολύ καλά αυτό, γιατί είχαμε το 18 άνω, έχει ειδικά προγράμματα για γυναίκες και για μητέρες τοξικομανής. Και είχαμε φτιαχτεί με πρότυπο από το 1995, με πρότυπο κάποια προγράμματα ευρωπαϊκά. Το πρόγραμμα του 18 άνω για τις μητέρες και τις γυναίκες εξακολουθεί να υπάρχει, ευτυχώς. Της Ευρώπης όμως, που ήταν πρότυπα, έκλεισαν. Γιατί δεν επιχορηγήθηκαν. Προβάλλεται, προωθείται με κάθε τρόπο η μείωση της βλάβης, τα υποκατάστατα δηλαδή. Είναι ξεγραμμένοι για το σύστημα οι εξαρτημένοι, άντρες και γυναίκες. Μάλιστα. Αυτή είναι η πραγματικότητα, η θλιβερή, και γι' αυτό πρέπει να αγωνιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις ενάντια σε αυτό. Να αλλάξουμε την κατάσταση. Και μπορούμε να το κάνουμε. Αρκεί να περάσουμε τα σωστά μηνύματα στον κόσμο. Η κοινωνία θα είναι μαζί μας, γιατί το παιδί της διπλανής πόρτας παίρνει ναρκωτικά. Είναι σίγουρο στην εποχή μας. Άρα έχουν κάθε λόγο οι άνθρωποι, οι οικογένειες, να συμπαραταχθούν μαζί μας. Κυρία Μάτσα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συζήτηση. Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας. Συζητήσεις πάντα με την κυρία Μάτσα σου ανοίγουν λίγο τα μάτια, έχω να πω. Μιλούσαμε και στην πανδημία για το κομμάτι κυρίως της ψυχικής υγείας και έρθει και εδώ στο στούντιο. Αλλά και για ένα κομμάτι που πολλοί μας γράψατε που δεν είναι γνωστό, γιατί δεν προβάλλεται, δεν υπάρχει σαν πιθανή διέξοδος. Και όταν περιορίζεις τις διεξόδους, αυτόματα μένει η μία που κατευθύνει στον κόσμο, που μάλλον είναι ένας φαύλος κύκλος. Ναι, τώρα αντιλαμβανόμαστε ότι σε αυτό θα υπάρχει ένας επιστημονικός αντίλογος που δεν εκπροσωπήθηκε εδώ, αλλά αυτή τη στιγμή θεωρούμε πολύ σημαντικό να υπάρξει ένας αντίλογος σε κάτι το οποίο λέγεται σε τόσο κεντρικό επίπεδο, δηλαδή είναι μια δήλωση της Προέδρου της Δημοκρατίας και που αποσιωπά ένα τεράστιο κομμάτι μιας προσέγγισης διαφορετικής που έχει να κάνει με τα στεγνά προγράμματα. Αυτό που λέει χοντρικά η ανακοίνωση είναι ότι εδώ πρόκειται για πολιτική επιλογή. Ότι δηλαδή η μεταβίβαση της ευθύνης στο άτομο συνδέεται με την επιλογή των προγραμμάτων μείωσης της βλάβης. Και αυτό θεωρήσαμε ότι είναι σημαντικό να αναδειχθεί και να συζητηθεί σε εμάς. Το καταλαβαίνουμε ότι αυτό δεν θα καλύπτει τους πάντες. Βλέπουμε τα σχόλια. Καλά, δεν είπε κανένας ότι είναι ψευδοεπιστήμη. Όχι, τα σχόλια είναι πολύ θετικά. Ότι είναι ψευδοεπιστήμη η μείωση της βλάβης. Δεν υπόθηκε αυτό. Απλώς ένα ερώτημα που σίγουρα βγαίνει και από την παρέμβαση της κυρίας Μάτσα είναι το γιατί. Άμα έχεις τρεις δρόμους, τη μείωση της βλάβης και την ολική απεξάρτηση, δεν αναφέρεις καθόλου ότι γίνεται και έτσι. Ότι γίνεται. Γιατί Υπάρχουν παραδείγματα και ξέρουμε κιόλας. Δεν είναι ότι ξαφνικά μαθαίνουμε ότι η απεξάρτηση είναι κάτι που συμβαίνει. Συμβαίνει. Γιατί να μην προβάλλεις εξίσου, όχι το ένα πάνω κάτω από το άλλο, όχι αντιπαραθετικά απαραίτητα, γιατί να μην προβάλλεις και να πεις, ωραία, ως πολιτεία προσφέρω αυτό το πρόγραμμα μέσω του ΚΑΝΑ, αυτό το πρόγραμμα μέσω του 18 άνω, αυτά τα προγράμματα μέσω του ΚΕΘΕΑ. Και γιατί να μην... Και γιατί να περικόπτεις σε κάποιες δομές και να κρατάς κάποιες άλλες. Αυτά είναι ερωτήματα, όπως και αν το κάνουμε. Είναι δεδομένο ότι υπάρχει διαφορετική στάση εκ μέρους του κράτους. Δεν... Ναι, αυτό, ναι, ναι. Είναι... αυτό είναι σαφές. Αυτή είναι η αφετηρία της συζήτησης. Δηλαδή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για την ενίσχυση, την οικονομική, όσο τα λέμε αυτά. Προφανώς δεν... δεν ανεβάζουμε αυτά τα σχόλια την ώρα που γίνεται η συζήτηση, αλλά ξέρουμε ότι βλέπουμε ότι εκτιμάται αυτό που κάνουμε. Θάνο, να έρθει η ώρα του Πρωθυπουργού. Να έρθει η ώρα του Πρωθυπουργού. Σήμερα το πάμε πολύ πάνω κάτω. Ανάποδα. Την ένταση. Δηλαδή, επιστρέφουμε για λίγο στο χαβαλέ. Κάτι να περάσει η ώρα. Ένας Κυριάκος Μητσοτάκης. Καλά, χαβαλέ το λες εσύ. Ναι, αλλά υπάρχει μια σοβαρή ουρίτσα σε αυτό. Λοιπόν, σήμερα στη Βουλή είχαμε τη συζήτηση για νομοσχέδιο για την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων στο Υπουργείο Άμυνας και λοιπά. Μιλούν οι πολιτικοί αρχηγοί, έκανε παρέμβαση ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Λεφτά στους καραβανάδες για να το ψηφίσουν, ναι. Μπορείς να το θέσεις και έτσι. Ναι. Δεν ξέρω αν στη Βουλή είχαν αυτό τον τίτλο. Μάλλον όχι, αλλά γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Ναι, για να πούμε ότι αυτό προβλέπει και υπόσχεται επίσης, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, ειδικό μισθολόγιο από το 2024. Έχουμε άλλη μια υπόσχεση στο καλάθι σε μια κυβέρνηση που θεωρεί προνομιακούς συνομιλητές τους ενστόλους. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Και προσπαθούσε ο κ. Μητσοτάκης να δείξει πόσο κοντά είναι στις ένοπλες δυνάμεις. Πολύ κοντά. Πάρα πολύ κοντά, γιατί είναι. Ναι. Ακούει τα. Πολυβόλο της λιθιότητας. Ακούει τα προβλήματα, ήθελα να πω. Τα ακούει. Τα παρακολουθεί τα προβλήματα. Και ειδικά της ηγεσίας των ενόπλων δυνάμεων. Τα παρακολουθεί. Παρακολουθώ. Παρακολουθεί πολύ στενά. Τις αγωνίες. Ναι, ναι, ναι. Και σου λέει, μήπως κάτι ντρέπεται να μου το πει. Αν είναι κάτι που θέλουν οι ένοπλες δυνάμεις και διστάζει να μου το πει ο αρχηγός Γεθά. Βάλε εκεί πέρα μια παρακολούθηση να ξέρω τι νιώθει, τι σκέφτεται. Θάνο, πόσο συνηθισμένο είναι να υπόσχεται κάτι για μετά τις εκλογές? Είναι συνηθισμένο πολύ, Δηλαδή, δεν είσαι στην αντιπολίτευση. Δηλαδή, ο Τσίπρας είναι φυσιολογικό. Είναι στην αντιπολίτευση και λέει: ρε, με κάνεις πρωθυπουργό. Άμα γίνω εγώ πρωθυπουργός και να η δικαιοσύνη και να οι γυναίκες και να οι νέοι. Αυτά έλεγε ο Τσίπρας. Λογικό, γιατί δεν είναι στην κυβέρνηση. Καλά, και η κυβέρνηση πρέπει να παρουσιάσει ένα πλάνο. Εντάξει. Με την επόμενη τετραετία. Ναι. Αλλά όταν είναι όλα υποσχέσεις από πράγματα που δεν έκανες, αλλά ψηφίστε με για να τα κάνω, ενώ είσαι στην κυβέρνηση, υπάρχει η εύλογη αντίρρηση ότι δηλαδή δεν τα έκανες τώρα που μπορείς και μου λες ότι θες την ψήφο μου για να τα κάνεις. Οπότε εκβιάζεις μια ακόμη τετραετία για να κάνεις αυτά που δεν έκανες ενώ είχες ψηφιστεί. Ναι, ναι, ναι. Κάπως μου φαίνεται αυτό. Και είναι φοβερή αντίφαση. Δεν θα ψηφίσω, κύριε Κομιστάκη. Είναι φοβερή αντίφαση ότι από τη μία σου λένε, διαχειριστήκαμε τόσες κρίσεις, πέσαν τόσα έκτακτα. Οπότε ψήφισε μας τώρα για να κάνουμε το πρόγραμμά μας. Και απ' την άλλη, πανηγυρίζουν για το πόσα πολλά πράγματα κάνανε. Δηλαδή, 4 χρόνια ακούμε για το επιτελικό κράτος και το πόσα νομοσχέδια έχουν έρθει. Έχουν έρθει πάρα πολλά νομοσχέδια. Και το πόση δουλειά έγινε. Και λες, 300 νομοσχέδια έφερες. Δεν πρόλαβες να φέρεις κάτι. Ένα νέο ειδικό μισθολόγιο τώρα. Λοιπόν, επειδή μας ζητάτε να ειδοποιήσουμε εγκαίρως αν παίξουμε Κυριάκο Μητσοτάκη, θα παίξουμε Κυριάκο Μητσοτάκη. Ειδοποιούμε, απομακρύνετε τα παιδιά σας από τις οθόνες. Ένα απόσπασμα. Και παρακαλούμε το control να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό. Όλοι όρθιοι, όλοι όρθιοι. Συνεχίζουμε με σιγουριά και συνέπεια ή ρισκάρουμε μια καινούργια περιπέτεια? Θέλουμε τελικά κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ή θέλουμε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ? Θέλουμε πρωθυπουργό το Τσίπρα σε κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ή πρωθυπουργό το Μητσοτάκη σε κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας? Ο κυρικός αυτό δεν θα γίνεται πρωθυπουργό Τσίπρα σε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία θα έχουμε σε κάθε περίπτωση. Κατάλαβα. Κατάλαβα εκεί που έκανε τη διευκρινιστική δήλωση. Fast forward. Δεν μπήκε το βίντεο σε fast forward. Έτσι έγινε αυτό. Είπε ένα. Επειδή τα έμπλεξε. Και. Παιδιά, αυτό τώρα μην κοιτάτε εσείς που είστε έξυπνοι. Αυτό απευθύνεται και σε ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Οι οποίοι μπερδεύτηκαν εκείνη τη στιγμή. Λέει, τι θες, να ψηφίσω Νέα Δημοκρατία με αρχηγό ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχω πρόβλημα με Τσίπρα. Το κάνω. Πες μου απλώς τι γίνεται, γιατί έχω μπερδευτεί. Και γι' αυτό έκανε το εκεί πέρα που προσπαθούσε να. Ήταν η φάση που παίρνει στροφές. Όχι, δεν έπρεπε να το πω αυτό. Φέρτε μου μελέτες για μεθ. Γυρίζουν όλα αυτά μέσα στο κεφάλι του, καταλάβατε. Αρχίζει να ζαλίζεται, να προσπαθεί να το βρει. Να λέει, φέρτε μου τις μελέτες που είναι. Φέρτε ονόματα. Και τελικά. Και καταλήγει να μας πει να ψηφίσουμε Τσίπρα. Υπάρχει μια σειρά. Τη σειρά του Newsroom την ξέρεις. Την έχω δει 2 φορές. Το ξέρω. Ξέρω ότι ήταν και αγαπημένη του Κώστα. Μαζί την έχουμε δει την πρώτη φορά. Ναι. Και εγώ την έχω δει. Και είναι, θυμάστε, τη σκηνή που, okay, για δικούς τους λόγους που δεν έχουν να κάνουν εδώ, ο παρουσιαστής μπερδεύει τον Ομπάμα με τον Οσάμα Μπιν Λάντεν. Οπότε έχουν γράψει σε ένα χαρτάκι, του έχουν βάλει από εδώ Οσάμα κακός, Ομπάμα καλός, για να μην μπερδεύεται εκείνη την ώρα. Κάτι τέτοιο θύμισε. Να τη δείτε τη σειρά, είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι πολύ ωραία, ναι. Ναι, εντάξει. Θα πει κάποιος, στέκεστε στο Σαρδάμ. Θα πούμε και για τα υπόλοιπα. Καταρχάς, ναι. Γιατί πλησιάζουν εκλογές. Πρέπει να ρίξουμε λίγο το επίπεδο. Όταν πλησιάζουν εκλογές, ρίχνεις το επίπεδο. Όλοι το λένε αυτό. Πιστεύω ότι και οποιοδήποτε εγχειρίδιο δημοσιογραφικής δεοντολογίας να διαβάσει θα το λέει αυτό. Mm-hmm. Έρχονται οι εκλογές. Δεν υπάρχουν όρια προς τα κάτω. Θα κυλιστούμε στο βούρκο. Καλώς γράφει, άλλη, θέλω Βελόπουλο πρωθυπουργό σε κυβέρνηση μέρα 25. Παιδιά, παραγγελίες εδώ πέρα. Πιο δύσκολο, αλλά δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε. Mm-hmm. Δηλαδή, το μέρα ξέρω ότι είναι σε συνομιλίες. Θα αναλάβει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Δηλαδή, θα είναι αχυράνθρωπος μπροστά ο Βαρουφάκης, αλλά θα είναι πίσω ο Κυριάκος Βελόπουλος. Αυτό ξέρω ότι. Τυχαίνει να το ξέρω, επειδή έχω επαφές απευθείας με Κυριάκο Βελόπουλο. Ξέρω ότι το συζητάνε αυτή τη στιγμή. He booked a newsroom. Απλό είναι. Του Σόπκιν. Ο Άρο Σόπκιν είναι η σειρά. Σόπκιν ή Σόρκιν. Ναι. Σόρκιν, ναι. Ναι. Είναι πάρα πολύ ωραία να τη δεις. Λοιπόν. Ήταν μια light ομιλία, θέλω να πω. Δηλαδή, δεν ανέβηκαν πάρα πολύ οι τόνοι. Απλώς έχει αυτό το ταλέντο να σε εκνευρίζει, ρε παιδί μου. Δηλαδή. Αυτό το έχει. Ναι, το έχει. Δηλαδή, ένα μεγάλο κομμάτι της ομιλίας ήταν το πώς η Νέα Δημοκρατία είναι οι πραγματικοί πατριώτες και όλοι οι υπόλοιποι είμαστε οι απάτριδες, οι εχθροί του έθνους, του κράτους κλπ. Σωστό. Αυτό ήταν το ένα. Μέχρι εδώ λογικό. Το είπε και ο Τσίπρας, σταματήστε κύριε Μητσοτάκη, πια ότι εσείς είστε οι μόνοι πατριώτες. Σταματήστε. Σωστά, δεν είναι ο Τσίπρας πατριώτης. Εντάξει. Δεν υπερασπίστηκε ευρώ, δεν πήρε εξοπλιστικά ο Τσίπρας. Αν δεν είναι ο Τσίπρας πατριώτης, ποιος. Άλλο αυτό. Εξοπλιστικά πάντως καταψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό ήταν το ένα. Υπήρχε ένα σημειάκι πολύ ωραίο με το που είπε ότι γιατί παίζετε, κύριε Τσίπρα, στις ομιλίες σας στον ύμνο του ΕΑΜ. Θυμίζετε τις πιο σκοτεινές εποχές της ιστορίας μας. Καλές ήταν αυτές οι εποχές. Ναι. Ξέρεις, αντίσταση στην κατοχή, οργάνωση του αγώνα κατά τον Ναζί, δεν ήτανε. Καταλαβαίνω ότι πάει στο διχασμό και εμφύλιος και ου, διχασμός, τι κακό. Αλλά το ΕΑΜ έχει συνδεθεί με την αντίσταση τους Ναζί. Μια χαρά κάνει και παίζει ο ύμνος ακόμα γενικά. Να θυμόμαστε κάποια πράγματα. Δεν θα αλλάζουμε την ιστορία τώρα. Επειδή κάποιοι τρώγαν 3 συσίτια στην κατοχή και κάποιοι κάναν αγώνα. Λαϊκισμός αυτό. Λαϊκισμός. Εσύ ο ίδιος το έχει δηλώσει. Δεν είναι κάποιο δημοσίευμα. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Νομίζω ότι το πρόβλημα εδώ πέρα είναι ότι αυτό που ήθελε να πει ο Μητσοτάκης είναι χειρότερο από την μπούρδα που είπε. Τα έκανε λίγο μαντάρα γιατί μπερδεύτηκε. Ανθρώπινο. Εδώ το κάνει με τον προϋπολογισμό, το κάνει με την πανδημία. Δεν θα μπερδευτεί για να πει 2 κουβέντες στη Βουλή. Το πρόβλημα είναι ότι ο Μητσοτάκης πιστεύει ότι ένα είναι το δίλημα, Μητσοτάκης ή Τσίπρας. Και μάλιστα για τον Τσίπρα επιστρέφει, ξαναλέει τώρα, τώρα μαζί με το να δίνει λεφτά στους καραβανάδες, αρχίζει ξανά για το τι κάνανε και η αστάθεια στη χώρα και την σύνδεση δηλαδή με την αξιοπρεπή περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε το δίλημα θέλει να πει, αυτό του πανηλογογράφη του να πει και τα έκανε μαντάρα, είναι Μητσοτάκης ή Τσίπρας. Γιατί πιστεύει ότι αν πας στο επίπεδο των προσώπων, ο Τσίπρας είναι ταυτισμένος με την περίοδο της διακινδύνευσης συνειρμικά, ενώ ο ίδιος με μια περίοδο ομαλότητας, γιατί έχετε δει πόση ομαλότητα χαιρόμαστε τον τελευταίο καιρό, δεν προφταίνεις να χαρείς την ομαλότητα. Mm-hmm. Δηλαδή, σου έρχεται μια ομαλότητα μετά την άλλη. Ναι, ναι, ναι. Όχι άλλη ομαλότητα. Χαστού και ομαλότητα. Τι κάνετε, μωρέ, σταματήστε την ομαλότητα, μωρέ. Ναι. Λοιπόν, οπότε η λογική του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι να προσπαθήσει να θέτει διλήμματα. Τι καλό έχουν τα διλήμματα. Τα διλήμματα εξυπηρετούν πάρα πολύ, όχι μόνο τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον δικό του απλοϊκό τρόπο σκέψης, αλλά και το σύστημα το οποίο εξυπηρετεί ως βαστάζος του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Καλά, και ο Τσίπρας το κάνει αυτό. Δημοκρατία ή Μητσοτάκης είναι το δίλημα. Ναι, γιατί αυτό είναι η πολιτική που ασκεί ο δικοματισμός. Ο δικοματισμός λέει αυτό. Τι μπορεί να σκεφτεί κανείς για την πολιτική, ή αυτός ή ο άλλος. Mm-hmm. Προφανώς, αν είσαι ένας από τους δύο, αν είσαι ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, θα λες. Αυτές είναι οι ρεαλιστικές επιλογές. Τα άλλα τώρα που πας καημένε. Λες, ρε παιδιά, μέχρι 3 χρόνια. Χθες δεν ήτανε που. Έλα καημένε. Κάπως κι εσείς γίνατε δεύτερο. Ναι, δεν ήσασταν από πάντα. Δεν είχαμε. Ήταν εντάξει. Το Πασόκ, θυμάσαι το Πασόκ και κάποια στιγμή ήρθες εσύ. Ναι. Δηλαδή γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν είναι τόσο παράλογο. Να το λέγες το 2010. Σου πει εντάξει, Νέα Δημοκρατία Πασόκ 40 χρόνια. Αλλά εντάξει, το έχουμε δει να γίνεται. Ναι. Οπότε η λογική είναι αυτή. Ότι. Για τους ανθρώπους που εξυπηρετούνται από αυτές τις κυβερνήσεις, δηλαδή αυτές τις οικογένειες που τρώνε το πετρέλαιό σας σε κότερα, είναι μια χαρά αυτά τα διλήμματα. Εντάξει, σου λέει, τι θέλεις, αυτό. Ή αυτό ή εκείνο. Άλλα δεν έχει πιο έξω. Οπότε ο Κυριάκος Μητσοτάκης αυτό προσπαθούσε να πει και αυτό νιώθει ότι τον συμφέρει να πει. Θυμόμαστε ότι είναι σημαντικό κομμάτι της ρητορικής του Κυριάκου Μητσοτάκη, αυτό που του έχουν πει οι επικοινωνιολόγοι του, ότι είναι το δυνατό του χαρτί. Ότι είναι πολύ ωραίος. Δηλαδή, αν σας έρθει μια λέξη όταν κοιτάτε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, βλέπεις τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ρε Θάνο, τι σκέφτεσαι. Ρόγα. Το πρώτο πράγμα που θα σου έρθει στο μυαλό, να βλέπεις τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τι είναι. Ο εστισιασμός. Λαγνία. Δηλαδή, τον βλέπεις. No comment. Ναι. Και αυτό που προωθείται σε επίπεδο επικοινωνιακό είναι η χάρη, άνεση, εφράδια, επάρκεια, τεχνοκρατική επάρκεια, βάρος βιογραφικού που συμβολίζει ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης. Σημείωσε τα κάπου αυτά, μην τα ξεχάσεις. Τα ξαναλέω και τώρα. Ναι, όλα αυτά που είναι το αντίθετο της πολιτικής δηλαδή. Mm-hmm. Όλα αυτά που είναι... Τα story στο Instagram. Εντάξει, ναι. Εκεί που τα πάει πάρα πολύ καλά. Ναι, για τους λάτρεις στατιστικής είναι το δεύτερο Σαρδάμ τις τελευταίες 2 μέρες. Χθες μπέρδεψε την ΕΜΑΚ με τα ΕΚΑΜ. Δεν σημαίνει αυτό ότι θα στείλουμε αντιτρομοκρατική στην Τουρκία, ελπίζω. Στείλαμε τη βοήθεια, όπως είπαμε οφείλαμε να στείλουμε. Ήταν και ένα για το τι σκέφτομαι. Εγώ σκέφτομαι μονίμως, για να το πάμε σοβαρά, διαστρέβλωση. Δηλαδή, δεν μπορείς, ρε παιδί μου, άμα ξέρεις λίγο τι συμβαίνει, παρουσιάζει αυτή την εναλλακτική πραγματικότητα. Ήταν εκεί πέρα και έκανε επίθεση στους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ με τσιτάτα ότι ψήφισε εκπροσώπους ο λαός και όχι απεργούς για να σχολιάσει την αποχή από τις ψηφοφορίες του ΣΥΡΙΖΑ. Έλεγε απέχεται από τις διαδικασίες. Έλεγε ότι ελπίζω, αυτό ήταν το πιο χαρακτηριστικό, το πιο συμβολικό, που ολοκληρώνει την ομιλία και γυρνάει στους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και λέει ελπίζω να επιστρέψετε κάποια στιγμή στα έδρανα. Εν τω μεταξύ κάθονται εκεί. Δηλαδή ο Τσίπρας μίλησε μετά. Δεν λείπει ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι σαν τη φάση με τον καιρό. Δεν λείπει ο ΣΥΡΙΖΑ από τη Βουλή. Από τις ψηφοφορίες απέχει. Δηλαδή σιγά την επανάσταση κιόλας θα λέγε κάποιος. Συμβαίνει πάντα. Έχουμε και την τροπολογία, όπου πάλι δεν ανέφερε την τροπολογία για τον αποκλεισμό των Χρυσαυγητών, που ούτε ο Πρωθυπουργός ανέφερε την παράγραφο Γ, ότι ο Άριος Πάγος αποφασίζει αν προωθεί ένα κόμμα την ελεύθερη δημοκρατία. Δηλαδή θα έχουμε τον κάθε Ντογιάκο τώρα να κρίνει για το ποιος υπηρετεί το πολίτευμα, που δεν είναι και πολύ αντικειμενική κατάσταση. Και αυτό ήταν απλά μια συνηθισμένη μέρα στη δουλειά. Η τροπολογία ψηφίζεται σήμερα, θα ψηφιστεί. Από ό,τι φαίνεται θα ψηφιστεί μόνο από την Νέα Δημοκρατία. Θα έχουμε μετά τη γνωστή επίθεση στα κόμματα της αντιπολίτευσης σε όλα, ότι συντάσσεται με τον ναζισμό, ναι, γιατί ναι, ναι. Ξέρουμε ότι εγώ μίλαγα με τον Κασιδιάρη και κανονίζαμε τι να ψηφίσει. Δεν το έκανε ο Μπαλτάκος. Mm-hmm. Το έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΜΕΡΑ25, το κάνανε και το ΚΚΕ. Λοιπόν, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν και σήμερα κοντά μας. Ήταν μια υπέροχη εκπομπή και δεν θα ξεχάσουμε ποτέ την ημέρα που περάσαμε σήμερα μαζί σας στο ραδιόφωνο. Και δεν θα την ξεχάσουμε κυρίως γιατί 37 ευρώ. Κάτι είναι, Θάνο. Και το συναισθηματικό. Υλικές αξίες δεν έχουν. Και το συναισθηματικό παίζει ρόλο. Και το συναισθηματικό, αλλά και τα 37 ευρώ καλά είναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την οικονομική ενίσχυση. Δεν έπρεπε. Εμείς το ξέρετε, το κάνουμε τώρα από αγάπη. Το κάνουμε από πάθος για την ενημέρωση. Mm-hmm. Αλλά βάλτε εσείς. Να είστε καλά και θα τα πούμε πάλι αύριο. Ναι, η συνέντευξη με την κυρία Μάτσα θα ανέβει και σε κείμενο και απόσπασμα κομμένο. Γεια σας, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στηρίζετε την ανεξάρτητη δημοσιογραφία, το The Press Project. Like, subscribe. Η πλατφόρμα είναι στο site και στο link από κάτω. Το Super Chat είναι εδώ. Φιλάκια πολλά. Αύριο πάλι μαζί. Γεια σας.